جب قبلت کفر مدیس کی طرف اشارہ کیا گیا ان کی حکومت جانب مشرق میں تھی والفقر والخیلاء والفدادین اہل فقر خیلا گھوڑے اونٹ والوں میں اور شور جانوروں میں شور مچانے والوں میں ہوتا ہے جو اون والے ہیں فدادین جمع فداد بے تشدید دال جس کی اصل فی المفرد جس اور وہ بھی دال فلاق ہے جس کی اصل ہے فدید اس کے معنی ہے بلند آواز فداد وہ جو کہلاتے ہیں جو اپنے جانوروں کے پیچھے شور مچاتے رہتے ہیں جیسے بقار جمال وغیرہ. آگے کہتے ہیں وہ سکین تو فی اہل الغنم بکری والوں میں سکون ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے جانوروں کی صحبت سے بھی اثر پڑتا ہے جیسے جانور ہوتے ہیں اس کے مالک پر وہی اثر آ جاتا ہے چونکہ خیل و حبل میں نخوت ہوتی ہے اس لیے ان کے پالنے والوں میں بھی یہ وسوا جاتا ہے اور بکریوں میں سکینت و تواضع ہوتی ہے اس لیے ان کے پالنے والوں پر اس کا اثر پڑ جاتا ہے. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اہل وبر سے مراد نجد کے لوگ ہوں وہ لوگ گھوڑے اونٹ زیادہ پالتے تھے اور اہل غنم سے مراد اہل یمن ہوں اس لیے کہ عام طور سے ان کی معاشی مواشی اغنام ہوتے تھے. چلے ایمان و یمانی ہا ہونا یعنی مشرق یمن کی طرف اشارہ کیا ایمان یمانی ہے چونکہ اہل یمن اپنے شوق سے ایمان میں آ کر داخل ہوئے اس لیے ان کو گویا ایمان سے مناسبت ہے اس مناسبت طبعی کی وجہ سے ایمان کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی ورنہ اہل ایمان تو صحیح ایمان والے ہیں. اس یہ حدیث آئندہ کتاب مغازی میں آئے گی اور وہاں اس پر تقریر آئے گی جو آ چکی ہے. چلیے سن لو قسوت طبیعت کی سختی و غلغل قلوب اور سخت دلی فدادین شور جانوروں کے اندر شور مچانے والوں میں جو اجناب ابل کے پاس چیختے ہیں پائی جاتی ہے. چلیے قرنوں پر نہ شیطان پر نہ شیطان شیطان کے سر کے دو جان خطابی کہتے ہیں یہ کلام بطور ضرب المثل کے استعمال ہوا اس سے مقصود غیر محمود بس کو بیان کرنا ہے. چلیے نبی و مضر میں غیر محمود صفات پائی جاتی. چلیے بولنا مرغ فرشتے کو دیکھ کر بولتا اور ہمار شیطان کو دیکھ کر چلیے اللہ کے بندے جو نہ میں دیکھوں اس کو غلط پڑھے گا تو چلو سن اسرائیل کی منسوخ قوم ہے اور ابو اسحاق زجاج قاضی اور ابن قطیبہ قاضی ابن عربی وغیرہ کی رائے بھی یہی ہے لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ایک مستقل مخلوق ہے منسوخ کی نسل نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مسلم میں وارد ہے ان اللہ لم یجعل لمسلم نسلا ولا عاقبا, اللہ نے کسی منسوخ کی نسل اور اولاد نہیں چلائی چلی. یعنی میں جو کچھ کہوں گا حضور سے سن کر ہی کہوں گا, لیکن ابو ہریرہ نے یہ بات پہلے کی نقل کی ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد کی بات نقل کرتے ہیں. فهو ناسخ جلي. وبه قال حدثنا سعيد بن عبيد بن عمرو بن وهب قال حدثني يونس بن شعبة بن عروه يحدثنا عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق. انہوں نے گرگٹ کے متعلق فرمائے فويسق ہے, وزغ کے عموم میں چھپکلی بھی داخل ہے. چلی عائشہ کی روایت میں تو ہے کہ نا عمر بے قتل, لیکن وہ ساتھ کہتے تھے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم عمر بے قتل. چلی رضام سعد بن ابی وقاص. چلو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بے قتل, چل بے توفیق چل. بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت سے سعد کی روایت کو مؤید فرمایا ہے, اور بعض روایات میں ایک مرتبہ مارنے سے سو نیکیاں ہیں, اور کم ہو تو کم ہوگا کم ہو جائیں گی. چلی توفیق نہیں ہے اس کو جان دینا ہے, جان کی جان کہتے ہیں سفید چھوٹے سانپ کو جو چلنے میں مختار. چلیے منع فرمایا گھر کے اندر رہنے والے سفید سانپوں کے قتل سے. چلیے یہ بھی بات درباب ہے, ان کے قصوص پر تنبیہ کرنے کے لیے ترجمہ میں کچھ کیا, اور فسق کی حالت یہ اشارے میں حل و حرم میں ان کے قتل کی اجازت دیجیے. دروازے لگا دو, پھیڑ دو, چلو جمع کر لو اپنے بچوں کو. شیاطین شام کو پھیلتے ہیں اور بچوں کو اچک لیتے ہیں. چلیے ایک ہر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے, بے مطالعہ پڑھنے کی یہ بات ہے. ہم لے رہے تھے آپ کے منہ سے تر تر کر لینے کے معنی یہ ہیں کہ حضور پر اسی وقت اتری تھی اور اسی وقت ہم آپ سے سیکھ رہے تھے در تازہ چلے. خشاش حشرات الارض, یہ جو عورت جہنم میں داخل ہوئی آئے مسلمہ تھی یا کافرہ تھی؟ امام نووی کہتے ہیں ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے مسلمہ تھی, ہروا کے سبب سے نارن داخل ہوئی. قاضی یاد کہتے ہیں سکتا ہے کافرہ ہو اور کفر کی وجہ سے معذور ہوئی اور ہروا کی سبب سے عذاب میں داخلہ ہوا ہو. امام نووی نے پہلے احتمال کو راجح قرار دیا ہے, میں کہتا ہوں کہ امام نووی کی بات موجود ہے, صحیح ہے کہ یہ کافرہ تھی. مسند تیالسی, مسند احمد, اخبار ابو نعیم لیسوہان میں حدیث میں اس کی تصریح ہے. چلیے. قال حدثنا عبید اللہ عن سعید بن مقبول عن ابیہ و غیرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن نبی زناد بن عامر عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نزل نبی من الانبیاء حق شجرہ فلدغت نملۃ فامر بجہازہ. نبی من الانبیاء کی ترمذی نے روایت کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہی کلا بازی کو تھوڑی گرائے بات دیتی ہے. تو زیر میں چلیے. پامر بھی جہازی پوکھلی جمین کہا کیا تم آمر بھی بیچا پوکھلی کبھی ناری پاور قد واحد ہے یہ پہلا نمر تنواہی ہے اللہ نمر تنواہی تھا, ایک نے کاٹا تھا ایک ہی کو قتل کر دیتے. علامہ ابن حضر فرماتے ہیں نملہ کا قتل کرنا جائز نہیں. نوئی کہتے ہیں یہ شافعیہ کا مذہب ہے. امام ترمذی حکیم فرماتے ہیں اگر یہ تکلیف ہو تو قتل جائز. بغوی سہرمی سمری فرماتے ہیں نمل صغیر جس کو زر کرتے ہیں اس کو قتل کرنا جائز. اور جو ابو داؤد کی ایک روایت میں مہان قتل اربعین من الدواب النحلۃ والنملۃ والہدہد والسرب والغ ہوا, اس سے دوسری چوٹی مراد ہے جو کاٹتی ہے. چلی. یہ باپ ہی باپ درباب ہے, اس میں سقوط زباب کا مسئلہ بیان کیا. فرماتے ہیں اس کے ایک پر دا اور دوسرے میں شفا ہے, اس سے حقیقی بیماری مراد ہے کیونکہ بعض روایات میں لفظ سم وارد ہوا ہے. بعض حنفیہ نے کہہ دیا اسے داول کبر مراد ہے, یہ غلط ہے اس لیے کہ پھر وفی الاخرا شفان کا کوئی معنی نہیں نکلتا. چلیے. علماء نے لکھا ہے کہ ہر چیز میں مکھی کو ڈبو دینا چاہیے. علامہ انور شاہ کہتے تھے اسے غیر ہار مراد ہے, لیکن حدیث کا ظاہر ہار غیر ہار فرق نہیں کرتا. خیال یہ ہے کہ ہار میں تو خود ڈوب جاتی ہے, دیکھا یہی ہے گرتی ہے اور گرتے ہی مر کے اس کا دوسرا پر بھی اندر چلا جاتا ہے. یا یہ کہا جائے ابتدا میں آپ نے مطلقاً قتل کے لاب کا حکم دیا, پھر اسود بہین کے ساتھ قتل کی تخصیص کر دی, پھر مطلقاً آپ نے اس کو منسوخ فرما دیا. چلیے. نہ قسم نہ ولی کل یوم تیرا فقال فقال صاحب اور قسم کا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب ہادی القبلہ افعلا کے وضو پر آتی ہے. نبی کے مستقبلوں میں اختلاف بات کہتے ہیں ماخوذ النبوی سے جس کے معنی خبر ہے، کیونکہ نبی کے پاس اللہ کی طرف سے خبر آتی ہے، اور بات کہتے ہیں یہ ماخوذ ہے نبوت سے جس کے معنی ہے ارتفاع. نبوت ایک مقام رفیع ہے، اس لیے اس کے حامل کو نبی کہتے ہیں، اور بعضوں کی رائے ہے کہ یہ ماخوذ ہے نبی سے جس کے معنی الطریق یا الطریق الواضح. حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذات گرامی طریق آخرت کے بیان کی ضمانت ہے، اس لیے وہ نبی کہلاتی. نبوت جیسا کہ اشارہ کیا گیا ایک بلند مقام جو اللہ کی طرف سے مخصوص بندوں کو محض اللہ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے، اس میں نبی کی ذات، قوم، خاندان وغیرہ کو دخل نہیں ہوتا. لیکن عادتاً نبی عالی خاندان، عالی اخلاق، بلند حوصلہ، بلند کردار کا حامل ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رسالت کا اہل وہی شخص ہوگا جو اعلی درجہ کے اوصاف سے متصف ہوگا. جب دنیا کا دستور ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو سفیر مقرر کرتے ہیں، سمجھدار، فہیم، معاملہ شناس، ہوش مند، تو پھر اللہ کی طرف سے جو مقرر ہوگا یقین وہ بہت ہی قداور اور ہر چیز میں، ہر خوبی میں ممتاز ہوگا. امام سیبوی ابن جریر طبری، بیہقی، ابن تیمیہ وغیرہ کی رائے ہے کہ نبوت نواحی سے مشتق، اور یہ فعیل فاعل کے وزن پر، اور نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے خبر حاصل کرتا. بعضوں نے کہا یہ مقبول کے وزن معنی میں، اور مطلب یہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس شخص کے پاس نبوت اور خبریں آتی ہیں، وہ محل ہے اللہ کی خبریں. اس کے بعد پھر آگے اس میں اختلاف کہ نبی و رسول میں کوئی فرق ہے. علامہ ابن حمام اور معتزلہ تو دونوں کو ایک کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نبی سے خطاب کیا اور فرمایا، اور کہیں رسول سے خطاب فرمایا اور ارشاد ہوا یا ایم الرسول. جمہور علماء فرماتے ہیں دونوں میں فرق ہے، اور اس فرق کی سب سے کھلی دلیل یہ کہ قرآن پاک رسول کو نبی پر عقد کیا گیا، ارشاد ما ارسلنا من قبلكم من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته وينسخ الله ما يلقي الشيطان في الله اياته والله عز وجل. اگر نبی و رسول ایک ہوتے تو کلام بلیغ میں بلا وجہ لفظ کی تبدیلی سے ایک کو دوسرے فرق کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی. اور اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نبی یا کبھی رسول کے ساتھ خطاب کیا گیا اس کی وجہ ہے, کبھی وصف عام کو لے کر خطاب کیا گیا اور کبھی وصف خاص کو لے کر. نبی جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا وہ اللہ کا وہ خاص بندہ جس کے پاس اللہ کی خبریں آتی ہیں, اور رسول کسی کہتے ہیں. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبوت نبوؤں سے مستقل اس کے معنی خبر ہے, لیکن یہاں پر مراد خاص خبر ہے, اور یہ وہ خبر ہے جس سے اللہ کسی کو اپنے بندوں میں سے کرامت بخشتے ہیں اور دوسروں پر اس کو امتیاز عطا فرماتے ہیں اور اس کو اپنی شریعت پر با اطلاع دیتے ہیں اور اس کے سلسلے میں امر نجی واد و ارشاد جو کچھ واد و عید سب سے باخبر کرتے ہیں. اس صورت میں نبوت نام ہوگا خبر اور معرفت بالمخبرات بالموصوفہ کا, یعنی اللہ کی طرف سے بندے کو خبر دی جائے اور ان امور کی اطلاع دی جائے جس کی طرف اشارہ کیا گیا, یعنی اللہ کی شریعت امر نہی واد و شاد واد وعید, اور نبی اس کے خبر دینے والے کو کہا جاتا. اگر اس کے ساتھ تبلیغ کا بھی حکم ہو تو وہ رسول ہے, اور اگر صرف اپنی ذات پر عمل کے بارے میں پیغام آئے تو ایسا شخص نبی کہلاتا نبی و رسول کے مزید فرق کو ابتدائے کتاب میں بیان کیا جا چکا. انبیاء کی تعداد کے باب میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی, میں نے کہا اللہ کے نبی کتنے انبیاء ہیں؟ فرما میں تو شنوار بات میں عشق میں سلاسمیتوں خمسۃ عشر جمن فیہا, لیکن یہ روایت ضعیف ہے, کسی راوی کو وہم ہو گیا. سائل ابو امامہ نہیں بلکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح سے ان سے احمد اسحاق روایت کیا, اور مفصل حدیث نقل کی ہے جس میں یہ تصریح وارد ہوئی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد مئتوں اربعۃون عشرون الفاً ہے. بعض حدیث میں وارد کہ اللہ تعالی شان ہوں آٹھ ہزار انبیاء بھیجے, جس میں چار ہزار بنو اسرائیل میں سے تھے. اخرجہ ابن سعد و ابو معین کے اسناد بڑی اور یہ قال اللہ عباس ہوتا اسناد ناخر. محمد بن نصر مروی کی رائے کہ انبیاء کی تعداد میں ایمان لانے کے لیے اجمال کافی ہے. آدمی یہ یقین رکھے کہ جتنی اللہ نے نبی بھیجے سب برباد. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب خلق آدم وذريته. إمام البخاري رحمة الله لآدم وأولاد آدم كمخلوق هنا بيان فرمار بتاتے ہیں کہ آدم اولاد آدم سب مخلوق. وقول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صلصال طين خلط بها. آدم علیہ السلام کا تذکرہ سب سے پہلے اس لیے کیا ابو البشر نے اور اس لیے بھی کہ وہ اللہ کی طرف سے خلیفہ بنا کر بھیجے تھے. خلیفہ کسی کے نائب کو کہا جاتا ہے اور نیابت کے لیے یہ شرط اصل کے اوصاف کا حامل ہو تاکہ جو اصل کا کام اس کو انجام. یہاں صرف نیابت مخلوق کی تعلیم و ہدایت سے تعلق رکھتی ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ان کی اولاد کے حق میں نبی بنایا تھا اور مقصد یہ تھا کہ آدم اپنی اولاد اللہ کی وحدانیت اس کے خالق اور رب ہونے کی تعلیم دے, آخرت کے یقین پر لوگوں کو جمائے. چلیے مٹی میں جب ریت ملا دیا جاتا ہے اور اس سے برتن بنتا تو اس کو ٹھوکر دینے سے اس میں آواز ہوتی ہے. اسی طرح کی آواز اس مٹی میں بھی ہوتی ہے جس میں ریت ملا ہوا ہے اور وہ مٹی گارا کی شکل مل رہی ہو. چلیے یان سلسال کے دو معنی, ایک وہ کھنکھنانے والی مٹی اور دوسری سڑی ہوئی مٹی. چلیے سڑے ہوئے کے لیے وہ سلہ استعمال ہوتا ہے لیکن سلسال کو اس معنی میں اس کی استعمال کیا گیا کہ یہ سلہ کا المضاعف ہے. چلیے دروازہ بند کرنے کے لیے مجلدت سے سرا آتا ہے مبالغے کے لیے سر سرا. چلیے مطلب کب کب تو ہو یعنی کبب تو ہو فمرت بھی استمر بھی ہر کام لو فاتم مت ہو اللہ تصویر ان تصویر یعنی لا سائدہ کتاب تفسیر میں اس کی توجہ کی جا چکی. جعلن فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالی شان جب آدم کو بنایا تو ان کا پتلے خاکی تیار کرنا ہے اور اس کے بعد کافی دن کے بعد روح ڈالی. اللہ تو ایک کن سے پیدا کرنے پر قادر تھے تو آدم کی تخلیق میں تاخیر کیوں ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اس کے کن سے پیدا کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ اپنے کیا کر رہے ہو پیچھے اللہ اپنی کل کے ذریعے جس کو جس طرح پیدا کرنا چاہتے ہیں ایسے کرتے ہیں. اگر کسی شخص کو آنے واحد میں پیدا کرنا چاہیں کسی چیز کو تو لفظ کن سے آنے واحد میں پیدا کر سکتے ہیں, اور اگر ایک ممتاز زمانے میں اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اسی کن کا اثر یہ ہوگا کہ وہ چیز بتدریج پیدا ہوگی. اللہ انسان کو کن سے پیدا کیا لیکن وہ بتدریج پیدا ہوتا, کن کا حکم آیا, نطفہ پیدا ہوا, پھر وہ نطفہ رحم مادر میں پہنچا, وہاں علقہ مضغہ وغیرہ مختلف مدارس سے گزر کر انسان کی شکل حاصل کی اور پھر اس میں روح پالی گئی, وہ برآمد ہو گیا, پیدا ہو گیا. چلیے یعنی لما استثنائی في قبر في شدة خلقه وريش المال وقال غيره الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباق ما تمنون أن نطفة الريش والرياش بالاشتراك لباس كبير استعمال مقتال چلو ما تمنون أن نطفة تفسير ريش بي مال چلو ما تمنون أن نطفة في أرحام النساء وقال مجاهد إنه على رجعه لقادر أن نطفة في دحليله يعني تفسير هناك المصنف نقل كيف ہے لیکن مشہور یہ ہے کہ مالا رجے کی لفاظ انسان کا دوبارہ پیدا کرنا ہے. خازن کہتے ہیں وہ الحسا, آپ ابن قیم کہتے ہیں وہ صحیح. چلیے یعنی مخلوق ایک دوسرے کی شک ہے اور اللہ بھی. چلیے في أحسن تقويم في أحسن خلق أصبر الساكنين إلا من آمن كسر ضلال ثم استسلم فقال إلا من آمن مطلب اس کا یہ ہے کہ اصبر الساكنين اور خسر کے معنی ایک انسان خسارے میں پڑا ہوا اصبر الساكنين نکال دیا جائے گا صرف اہل ایمان اس سے مستثنا. چلیے ناظر ناظر ننشئكم في أي خلق نشاؤ نصبر في أي خلق نشاؤ بما لا تعلمون في تفسير. چلیے نصبر بحمدك نعظمك وقال ابن عاليه فطلب تسبيح کے معنی تنزیل, اور جو کسی کی تنزیل کرتا وہ اس کی تعظیم کرتا, تو نعظمك نصبر في تفسير باللازم. کلمات کی تفسیر ہے تلقا آدم ربہ کلمات, کلمات سے مراد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ نے اسی پر آدم کی بخشش کر, اور یہ تو ایک روایت میں کی جاتی ہے کہ آدم نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا, لکھا ہوا دیکھا, اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے حضور کے واسطے سے دعا کی. اگر یہ روایت اور اس میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تم کو کیا معلوم محمد کون, آدم نے کہا میں نے اس کو اسی طرح سے عرش پر لکھا ہوا پڑھا, اللہ نے فرمایا لولا لما خلقتك. یہ حدیث غالباً تین طریقوں سے نقل کی جاتی ہے, کوئی ثبوت نہیں, اور مولود خانوں میں واعظوں میں اس کی بڑی شہرت ہے. اللہ نے مخلوق کی تخلیق اپنے صفات کمالیہ کے اظہار کے لیے کی, اور اس لیے کی کہ اس کے علم میں تھا یہ مخلوق جزیر پذیر ہوگی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ اشرف الانبیاء ہیں, لیکن ان کو وجہ تخلیق مخلوقات قرار دینے کے بعد کوئی حدیث ثابت نہیں. ولا نقول الا ما ثبت عن اللہ سبحانہ اور نبینا صلی اللہ علیہ وسلم, معلوم یثبت فلا نقول چلی. وقال فاضل اللهم ان صدقت فعني ما اردت الا الخير يا الله ما اردت الا اياه. حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر فضیلت کے مستحق ہیں، لیکن ہم یہاں وہ کہیں گے جو حافظ ابن کثیر نے کہا کہ ہم وہی کہیں گے جو ثابت ہے، جو ثابت نہیں ہے وہ نہیں کہیں گے. ہماری کیا ہے دیکھو، میں سوچ رہا یہ کیا چیز ہے. امام المجازین نے کتاب ویسے اٹھا لی، ان کو کچھ پتا ہی نہ چلا کہ کتاب کے اندر بھی کچھ ہے نہیں. جب میں سوچ رہا ہوں ورق کیوں اٹھی، اتنی کاغذ سے اتنی بلندی کیوں اٹھی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ ملا. امام المجازی مجذوب کی دو قسم، المجذوب الی اللہ بفضلہ ورحمۃ والمجذوب منه العقل، یہ قسم ثانی سے تعلق رکھتے ہیں، اور جس سے عقل جذب کر لی جائے وہ کیا ہوتا ہے باولا. اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے باولا؟ اس پاگل کو کتاب کھلی تھی تو یہ تو کرنا چاہیے تھا کہ دیکھ لیتا، اگر یہ زور سے دبا دیتا تو یہ کتاب ٹوٹ جاتی کہ نہیں. بس جب کھوپڑی میں کچھ پڑا بھی نہ ہو تو کیا ہے، اور جو کچھ پڑا بھی ہوگا وہ گر پڑا. چلیے یہ بھی کہتا ہے میں چکنا گھڑا ہوں، آپ جو کچھ کہیں گے وہ بھی گر پڑے گا، میں سنوں ہی نہیں. تو یہ بھی تو اسی کی علامت ہے کہ تمہیں مجذوب العقل ہے کمبخت. چلیے عاقل متغیر المسنون المتغیر حمام جمع حمات وهو كين المتغیر يخصفان اخذ الخصائب. ارے اس سب تفصیل میں آ چکا ہے، تم کو کچھ خبر ہی نہیں، کوئی کیا بیان کرے گا. چلیے اخذ الخصائب من ورق الجنت یو الفاظ، ہم تو ساری عمر اخذہ پڑھتے آئے، یہاں آج دیکھا ایک الف ایک نہیں. بالکل آپ صحیح پڑھ رہے تھے، اسی لیے آپ کی سمجھ میں نہ آیا کہ جب ایک الف نہیں ہے تو کیا کروں. اور جو ابھی چند دن ہوا تفصیل میں آیا ہے وہ آپ نے اس کو لپیٹ کے رکھ دیا، تب ہے نہ ہو رہا گھر لے. یہ تو میں کہوں گا نہیں کہ آپ کو یاد نہیں رہا، آپ کو یاد تو سب کچھ ہے، لیکن وہ توینا والا بدلی ہے نا. اور اگر کچھ بھی یاد نہیں تو زام یاد تو ہے ہی. چلیے سواد یہاں کنارے ہی ہے، خواجہ پندارت کی مرد واسط حاصل خواجہ بزرگ پندار دوسرا قلم روز ہوتا ہوں عجائبات، خواجہ من العجائب ایزن چاہتا ہوں باریک لکھے تو امریکہ لکھتا ہے، اتنا موٹا لکھتا سب ناس مار دیتا. اب اس کو نیلام پر چڑھاؤں گا 1000 روپے میں بیچوں گا. کہ کیوں اس کی شکل عجیب غریب ہے، آدمی نہ لکھا بھی کم سے کم دکھائے گا، دیکھیے عجیب غریب قلم. جیسے حضرت کی ناک امریکہ ہے ایسی یہ قلم بھی امریکہ. چلیے کشمیری کیا ہے، کشمیری جو ہے گبری کا ہے، یہ کیا چیز ہے گوبر سے ماپ ہو. چلیے تو آپ ہی ماں کہ کیوں اس کو گبری کا کہہ رہے ہیں، گوجر ہوگا وہاں کا، تو گجری کا اور گبری کا ایک چیز. گوجر کی اصل کیا ہے، گوجر گو جار گاؤ جار، گائے کا پڑوسی یعنی گائے کا چرانے والا، گائے کا پالنے والا، یہ گاؤ جار ہے، گاؤ کا پڑوسی. اس کی تحقیق ہو کر بن گیا گوجر. پھر اس کی تحقیق ہو مشدد ہوئی گجر، کہ یہ کہیں لکھا لکھا لکھا تو ہے نہیں، ویسے ہی اس ناچیز نے یہ ایجاد کر دیا ہے، آخر گوجروں کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے. چلیے اور گزر لوگ خفا ہوں گے کہ لیجیے ہماری شرح عجیب غریب کر رہے ہیں، میں کہاں سے لاؤں گی، جگہ سے ڈھونڈ کے لاؤں گی، کچھ ہے ہی چلیے کہاں سے معقول ہوں، نہیں مسلم میں پڑھا انل جلا ان کی اولاد ہوں گے سر، کہ وہ تو ہے نہیں ایسے نہیں بچے بتاؤں گا نہیں، بخاری کے حاشیے میں اشارتن اتنا لکھا ذرا سا تو اسی میں سمجھا تھا، سب بات نہیں بتاتا ہوں ہر کسی سے لاہر لاہر لاہر تن لاہر بن مانے جنگل گالی گالی ہے بہار کہیں گے باہر کا، یہ تو بہار کو بے ہار لکھتے ہیں بہار شریف کا، اس کو